कहा तो कुछ ना सुना तो यूं ही ढल जाएगी ये शाम, फिर नहीं आएगी ये शाम। आज ही कर लो दिल की बात, कल पछताओगे। आज अगर तुम पास ना आए फिर कब आओगे। ये पल बीत गया तो जानम कहाँ जाओगे। तन्हाई का दर्द कभी तुम सह ना पाओगे ये शाम, फिर नहीं आएगी। शाम फिर नहीं आ।